asese alo bakiti sali habere mane bolohi nasi gulidana sile ao irege ama kwango siwabe sambal fambe ambe mane he oi fan na go khata ana aba fide le to bene le na sa sa oi de de wango Terima kasih.